Erantzunak Bittor Irigoyenek Donostiako Ondarreta Ambulategiko zuzendariak emango dizkigu. Bittor, kaixo, egunon? Egunon. Gripearen aurkako txerto kanpaina gaur hasten dela esan dugu. Sasoi honetan hasten dira gripe kasuak? Ez, gripe kasuak hasten dira abenduan herrialdean eta otzailan herrialde arte. Izaten da kopuru gehiena ikusten dugu kaso batzu hortik kanpoa, baina gehiena izaten dira abenduan erditik otzailan herrira. Dena dela, abenduaren erdia berandu xamar txertu hartzeko, ez da bitu? Ez, txertua horretik ipintzen dugu txertua orain. Txertua azten da gaur azten gea, txertatzen eta urrian 31 arte. Zerratikan aurretikan, antigorputzak formatzeko denbora behar dalako. Eta gertu egoteko abendu dako. Mm-hmm. Griperen aurkako babes efektiboa izan dadin, zenbat egun behar dira? Zenbat lehenago hartu beharko genuke, gorputza babestuta eukitzeko? Lau bat azte hilabete lehenago, ez da. Hori da, behar duguna, gure antigorputza formatzeko eta babesteko. Behin eta berriz esaten ari gara, bereziki hiru multzori zuzentzen zaiola kanpaina hau. Zergatia azaltzerik bai, Bittor, zergatik den hain garrantzitsua hiru multzoientzat? Bueno, sistema sanitarioak priorizatu egin beritu, ez da, ezin du txergatu da nahi. Epidemiologo eta mikrobiologo ospetzu batzu badaude, esaten duenak, konbenigarria izango litzakela, da nahi, ez da. Baina, bueno, omek akonsejatzen du txertatzia hiru grupoa bi, ezta? Osasuneko profesional eta langileak, iruitala urtik gorakoak, eta arrisku taldeak. Eta zein dia, arrisku taldeak, diabetikoak, bihotzeko gaitza dutenak, iltxurruneko gaixo kronikoak, gibeleko gaixo kronikoak, bronkitiko kronikoak, asmatikoak, immunitate problema daukatenak, hoe dia arrisku taldeak. Hiru talde hauei bideratua dago kanpaina, baina azken urteotan hauen arteko gripe kasuen kopuruak bera egin duen neurri berean aurren artean gora egin du. Zergatik ez txertatu gaztetxoak? Bueno, gaztetxoan ez da txertatzen, ondorioak ez dialako hain garrantzitsuak. Adineko jendian ondorioak oso garrantzitsua dira. Beira. Txortu dauden adineko pertsonak probabilitate askoz gutxio daukate ospitalean ingresatzeko. Uh-huh. Ez bakarrikan gripeagaitik, baizik baita ere beste eritasun edo gaixotasun desberdin asko gaitik. Neumonia, bihotzeko problemak eta abar. Eta ez hori bakarrik. Hiltzeko probabilitate gutxiago konparatzen bali madigu txertatu ez direnekin. Nik uste dut nahiko arrazoi badirala txertatzeko.